گلهای تازه، برنامه شماره 34، مناجات، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، حسن ناهید. شعر از وحشی بافقی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار حسن عسکری. الهی سینه ده آتش روز، در آن سینه دلی در آن سینه دلی بنده همه الهی سینه ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم کن به گفتن آتش آلود. کرامت کن درونی درد پرورد، دلی در وی درون درد و برون درد. دلی افسرده دارم سخت بی‌نور، چراغی زو به غایت روشنی دور. بده گرمی دل افسرده ام را، بده گرمی دل افسرده ام را، برافروزان چراغ مرده ام را. Thank you. Thank you. کرامت کن، کرامت کن، درونی درد ببر، دلی در وی درد و برونده. دلی در وی درون درد و برونده. سخن که سوز دل تابی ندارد، چه که در آب از آن آبی ندارد. سخن که سوز دل تا بینه داره، چکت گرا بزن آب بینه داره. ای جمعون دلی افسردم بار بر افروزان چراغی مردم بار بر افروزان چراغی مردم را دل افسرده غیر از آب و گل راه این امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 34 بود که در دشتستانی اجرا شد.